yra viena ir ta pati dvasia, kuri visa visuose daro. Vien tik žinojimu dar ne vienas nepasidarė šventas. Sužinojome kelius, kuriais turime siekti tobulumo. Pamatėme, kokia galinga tam priemonė taip tėvė. Paaiškėjo, kad šitą idėją turi būti persunktas mūsų religinis gyvenimas ir pagal ją formuojamas. Deja, visą tai žinodami, bet eidami savo keliu, Dievo nepasieksime. Mūsų taip tėvė paliks vien tik negyva formulė be šildančių ir gaivinančių šventosios dvasios malonės saulės spindulių. Jei nei vienas negali sakyti viešpatį Jėzų, kaip tik šventojoje dvasioje, tai ir mes negalime be jos įgyvendinti taip tėvę. Šventoji dvasia yra gaivintoja. Ji yra meilės pasaulis, iš kurio ištrykšta gyvybė. Iš jos plaukia gyvenimas, tvarka, dora, išpildymas. Šventoji dvasia yra visa vienijas ryšys. Jau pirmuose šventojo rašto puslapiuose skaitome apie nuostabų jos veikimą. Žemė buvo tyra ir tuščia. Ir tamsybės buvo ant gelmių, ir Dievo dvasia sklendeno ant vandenų. Ji įvedė tvarką ir taisyklės. Taip pat šiandieną viešpaties dvasia gaivina visą sutvėrimą. Nes viešpaties dvasia pripildo žemės kritulį, ir ji, kuri visą draug laiko, žino kiekvieną balsą. Ji gaivina prisleiktą nuodėmių pasaulį. Mes juk žinome, kad visas sutvėrimas vaitoja ir kenčia skausmus iki šioliai, nes su išsilgimu laukia Dievo vaikų garbės apreiškimo. Laukia su viltimi, kad ir pats sutvėrimas bus išliuosuotas, išlaisvintas iš sugėdimo vergijos į Dievo vaikų garbės laisvę. Šitas naujas dangus ir nauja žemė būsia šventosios dvasios padaras. Ji visą atbaigia. Todėl bažnyčia meldžiasi su psalmininku. Emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terra. Siūsk savo dvasę ir bus visa sutverta ir atnaujinsi žemės paviršių. Štai aš darau visą naują. Papildymas ir suformavimas antrojo tvirimo yra šventosios dvasios darbas. Marija yra šventosios dvasios sužadėtinė. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausioje galybėje apdengs tave savo šešėliu. Atsiradusi dėl nuodėmės betvarkiai buvo didesnė negu medžiagos betvarkiai pasaulyje. Dvasios suirimas didesnis už suirimą pirmykščiame sutvėrime. Tyloje išauga išganytojas šventosios dvasios įrankis, jos dideliam atpirkimo darbui. Kristus, sulaukęs 30 metų, jau turėjo teisės išeiti į viešą gyvenimą ir jį formuoti. Atėjo sprendžiamasis momentas, pasireiškė šventosios dvasios veikimas. Kaip jie išganytoje atvedė į šį pasaulį, taip pat įvedė ir į viešą veikimo gyvenimą. Kuomet visa tauta krikštijosi, taip ir Jėzui apsikrikštijus atsitiko, kad jam besimeldžiant atsidarė dangus, šventoji dvasia nužengė ant jo kūniškų pavidalų, kaip balandis, ir balsas atsiliepė iš dangaus, tu mylimasis, mano sūnus, tave aš savo pamėgau. Tai buvo išganytojo krikštas ir kartu sutvirtinimo sakramentas. Pilna šventosios dvasios išganytojas apsiginklavo savo viešam, kaip atpirkėjo darbui. Šventoji dvasia pasiliko jame ir leidosi ją įvesti, ir jis leidosi jos vedamas į visą taip tėvę sakydamas. Šventoji dvasia tuoj nuvedė išganytoją į tyrus, ten jis išbuvo 40 dienų ir 40 naktų. Jėzus dvasios galybė sugrįžo į Galilėją, jam buvo suteikta be saiko šventosios dvasios, todėl jis kalbėjo kaip tas, kuris turi galius. Iš istorinio Kristaus savaime auga mistinis, kuris buvo pradėtas tuo momentu, kada Marija ištarė, štai aš viešpaties tarnaitė. Su istorinio Kristaus mirtimi prasideda mistinio Kristaus gimimas ir per sekmines įvyksta iškilmingas krikštas. Išganytojo mirtimi buvo panaikinta nuodėmė, prieš mus buvusi priešinga įstatų raštą jis atėmė. Belieka atpirkimo darbą vainikuoti, tai jau yra šventosios dvasios darbas. Sekminių dienai atėjus, umai pasigirdo iš dangaus užimas ir pripildė visus namus, kuriuose apaštalai buvo susirinkę. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai. Visi buvo pripildyti šventosios dvasios. Kas išganytojai buvo krikštas Jordane, tas jo bažnyčiai sekminių šventė. Tad jį yra, kaip Jėzus, pilna šventosios dvasios. Šventoji dvasia gyvena bažnyčioje visoje savo pilnumoje ir jai vadovauja. Šventoji dvasia apaštaluose ir savo bažnyčioje per amžius pasiliks. Ji pasiliks pas jūs ir bus jumyse. Giliausiojo išganytojo mokslo apaštalai dar nesugebėjo suprasti, turėjo ateiti tam pagalbą. Ji bažnyčia viso išmokys ir įves ją į visokią tiesą. Jiems tarnaujant viešpačiui ir pasninkaujant, šventoji dvasia jiems tarė, išskirkite man Saulių ir Barnabą, darbui, kuriam aš juos pavadinau, pašaukiau. Šventas Paulius Mileto mieste kalbėjo Efezo vyresniesiems, žiūrėkite patį savęs ir viso būrio, kuriame šventoji dvasia pastatė jūs vyskupais valdyti Dievo bažnyčios, kurią jis yra įgyjęs savo krauju. Bažnyčia yra šventosios dvasios sužadėtinė. Kaip išganytojas švenčiausios panelės įščioje buvo šventosios dvasios sutvertas, kaip jis, kaip Dievas žmogus, savo motinos globojamas ir šventosios dvasios malonės stiprinamas, augo ir jam tėvo pavestą uždavinį atliko, taip auga ir veikia jo bažnyčia. Taip pat ir mistinis Kristus išauks iki subrendimo ir išpildys Dievo duotą uždavinį tik tai motiniškoje Marijos ir šventosios dvasios globoje. Šventoji dvasia yra mistinio Kristaus gaivintoja. Kaip siela gaivina visą kūną ir sudaro gyvą vieningą organizmą, taip šventoji dvasia yra mistinio Kristaus kūno bažnyčios siela, kurios nariai mes esame. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug sąnarių, visi gi kūno sąnariai, nors jų yra daug, tačiau yra vienas kūnas, kaip ir Kristus. Nes mes visi esame pakrikštyti vienoje dvasioje, kad būtumėm vienas kūnas, ar tai žydai, ar pagonys, ar vergai, ar laisvieji. Taip pat visi esame pagirdyti viena dvasia. Šventoji dvasia, kuri visus pasaulio įvykius garbingai atbaigė, kuri dieviško išganytojo gyvenimą galingų sėkminių stebuklų apvainikavo, pasaulio pabaigoje garbingai užbaigs bažnyčios gyvenimą. Bažnyčia per ištisus šimtmečius persekiojama, spaudžiama ir žeminama, kaip kadaise pas išganytojas pasaulio pabaigoje galingai pasirodys šventosios dvasios ugnyje. Bažnyčia. Ji suspindės visame šventume, visoje savo galybėje. Bus viena abidė ir vienas ganytojas, nes aš išpilsiu vandens ant ištroškusių ir srovių ant sausumos, išliesiu savo dvasius ant tavo ainijos ir savo palaiminimo ant tavo giminės. Tada išsipildys pranašo Joelio žodžiai, aš išliesiu savo dvasią ant kiekvieno kūno, jūsų sūnus ir dukterys pranašaus, jūsų seniai turės sapnų ir jūsų jaunikaičiai matys regėjimų, kurie sekminėse kiekvieno tikint... Ir nepabaigtų. Kiekvieno tikinčiojo gyvenimas yra ne kas kita, kaip išganytojo gyvenimo pakartojimas. Šventoji dvasia kiekvieno krikščionio gyvenime yra pradžia ir galas. Tik taip per šią dvasią matomų būdu išsipildė pasiekiama meilė ir šventumas. Šventoji dvasia yra ryšys jungęs švenčiausios trejybės asmenis ir vienijas žmonės su dievybe. Dievo dvasia ir kvapu mes gyvename. Taigi viešpats Dievas padarė iš žemės molio žmogų ir įkvėpė į jo veidą gyvybės kvapą. Dievo dvasia padarė mane ir visagalio kvėpimas davė man gyvybę. Jo šventas Jonas Krikštytojas skelbė, kad mes turime būti pakrikštyti lyg ugnimi ir šventąja dvasia. Labai aiškiai apie dvasinį krikštą išganytojas kalba Nikodemui. Iš tikrųjų, sakau tau, jei kas neatgims iš vandens ir šventosios dvasios, tas negalės įeiti į dangaus karalystę. Kas gimė iš dvasios yra dvasia. Tik dvasia visa gaivina, iš šventosios dvasios gimė išganytojas, bažnyčia ir kiekvienas dievo vaikas. Per šventąją dvasią ištikėjo gyvojo vandens upės. Atgimimo vandenys ant žemės išsilėjo per šventąjį krikštą, išsilieja 7 šventosios dvasios dovanų šaltiniai. Tų dovanų, kurių išbujojimas ir augimas sudaro mūsų dvasinį gyvenimą. Be tavo aplankymo niekas žmogui nesisekama iš sekminių sekvencijos. Šventoji dvasia gyvena ir veikia mumyse, mūsų pareiga parūpinti tam veikimui patogias sąlygas. Mes priėmėme sutvirtinimo sakramentą, šventime sekminės. Mes esame šventosios dvasios patepti šventąją dvasę. Jį gyvena bažnyčioje ir kiekviename jos naryje. Dievas nesidalyja, kur jis veikia, ten veikia pilnai, tik iš mūsų pusės susidarančios kliūtys trukdo šventąjį dvasiai pilnai pasireikšti. Jei mes tik jai pasiduosime, leisimės vesti, tada jį mumyse per taip tėvę subrandins Kristų. Nes kurie tik yra Dievo dvasios vedami, tie Dievo vaikai. kaip bažnyčios gyvenimas ir veikimas, taip ir kiekvieno mūsų priklauso nuo šventosios dvasios. Viešpaties dvasia pripildo žemės kritulį ir ji, kuri visą draug laiko, žino kiekvieną balsą. Mes visiškai tos dvasios prisipildę, ar nežinote, kad jūs esate Dievo bažnyčia ir Dievo dvasia gyvena jumyse. Mes visiškai nuo jos priklausome. Iš savęs mes nieko negalime netinkamai ką nors manyti. Ne vienas negali pasakyti viešpats Jėzus, kaip tik šventojoje dvasioje. Išganytojas buvo pilnas šventosios dvasios. Kas iš mūsų turi Kristaus dvasią, tas galės visą net Dievo gilybės tyrinės. Tik tai tas, kuris turi Kristaus dvasią, galės taip gyventi ir melstis, kaip Dievas ir reikalauja. Taip ir dvasia padeda mūsų silpnybę, nes mes nežinome, ko turime melstis, kaip pridera. Bet pati dvasia prašo už mus. Tasgi, kuris tyrinėja širdis, žino, ko dvasia trokšta. Kad ji kaip Dievui tinka, užtaria šventuosius, kaip Dievas to nori. Iš šventosios dvasios išplaukia visos paprastos ir nepaprastos malonės dovanos. Jei turime dėkoti už visų brangiausią ir vertingiausią ištvermės malonę. Tasaigi, kuris patvirtina mus su jumis Kristuje ir mus, kuris sutvirtino mus su jumis Kristuje ir mus patepė, yra Dievas. Jis taip pat padėjo ant mūsų antspaudą ir davė mūsų širdis dvasios užstatą. Jame ir jūs išgirdę tieso žodį, jūsų išganimo evangeliją ir jį įtikėję esate pažymėti šventąją pažadėjimo dvasia, kuri yra mūsų tėvonystės laidas, jo nuosavybei atpirkti, jo garbei girti. Todėl šventas Paulius mus ragina, neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią jūs esate paženklinti atpirkimo dienai. Negesinkite dvasios. Šventoji dvasia turi mus visiškai pripildyti. Tai pasiekime per maldą. Prašykite ir bus jums duota. Jei kas iš jūsų prašo tėvą duonos, argi tas duonos jiems, argi, jei kas iš jūsų prašo tėvą duonos, argi tas duos jam akmenį. Jei tad jūs, būdami blogi, mokate duoti savo vaikams gerų davinių, jo labiau jūsų tėvas iš dangaus duos gerąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Orate fratres, melskitės broliai, melskitės nuolatos. Per šventąją dvasę Kristus turi mumyse aukti, kaip augo Marijoje ir per Mariją, ir kaip per Mariją ir per šventąją dvasę auga bažnyčioje. Tas Kristaus augimas pasiekimas mumyse per Mariją ir šventosios dvasios garbinimą. Per Kristų mes ateiname pas tėvą. Mes turime, kaip išganytojas ir jo švenčiausiai motina, visiškai pasiduoti šventosios dvasios vadovavimai. Verta įsigilinti į posakį parašytą katakombose ant mirusiųjų karstų Vivas in spiritu sancto, gyvenk šventoje dvasioje. Mes įsitikinę, kad tik per šventąją dvasią galime taip tėvę sakyti. Veni sanctus spiritus, ateik šventoji dvasia, vesk mus tavo keliu į tikslą, kurio mes siekiame į šviesą, kurioje tu gyveni. Ačiū, Solemnis.